Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. Najbliższe dwie godziny wypełnią muzyczny eklektyzm i stylistyczne przecięcia. Do godziny czwartej proszę się spodziewać jazzu, funku, neo-soulu i nagrań powstałych zarówno w XX, jak i w XXI wieku. To będzie również czas z polską piosenką, jak i z utworami, które kilkadziesiąt lat temu odbiły się szerokim echem w wielu środowiskach muzycznych. Wolę chyba jednak, kiedy nie pada, co nie zmienia faktu, że uwielbiam utwór Krystyny Prońko, który ukazał się 43 lata temu na płycie Pronitu, zatytułowanej tak jak utwór, czyli oczywiście Deszcz wcisnej. Genialne połączenie funku, jazzu i powiedziałbym nawet muzyki disco, bo kiedy porównamy utwór na przykład do Love to Love You Baby, Donny Summer, to zgodzą się chyba Państwo, że słychać w warstwie muzycznej pewne podobieństwa. Eklektyzm ukierunkowany na jazz, nu jazz, soul i neo soul to obszary, w których poruszamy się w Anagramie. Dziś z dużą ilością polskich artystów, ale nie tylko. No bo jak wiadomo, w czwartkowo-piątkową noc przywołuję również jedną wybraną płytę Milesa Davisa i staram się o niej troszkę opowiedzieć. Dziś będzie to album z połowy lat 80. You're Under Arrest, do którego przejdę w drugiej godzinie naszego spotkania. A skoro Miles jest poniekąd patronem nocnych wydań Anagramu, to znaczy, że łamiemy jazzowe konwencje i eksperymentujemy. Tak jak robi to od lat Maciek Goliński, czyli Envy. Dziś współpracujący z wokalistami i wokalistkami, a kiedyś działający w kolektywie Niewinni Czarodzieje. Mężczyzna z dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. Dekafoniczna albo elektronowa. zabójcie mnie! Zabijcie mnie! Wykończcie. Strzelajcie! Mordujcie! Oparty na muzyce Krzysztofa Komedy i filmie Andrzeja Wajdy. W trójce The Scourge, czyli utwór niewinnych czarodziejów, wydany w szwedzkiej oficynie Raw Fusion w roku 2006. Utwór jest ciekawą odmianą coveru wykorzystującego fragmenty z filmu. Z kolei sam cover oparty jest na motywie przewodnim, skomponowanym przez Krzysztofa Komedę Trzcińskiego. Piękne, niewinne czasy, fantastycznie ukazane przez Wajdę, ale też piękne czasy dla samego kolektywu, w którym obok Enviego prym wiódł Maceo Wyro. Muzyczna pasja musi jednak gdzieś znajdować swoje ujście, no i jak najbardziej znajduje, o czym przekonujemy się od kilkunastu dni. Envi bowiem wspólnie z Mariką opublikował utwór na teatralce. Raz, a ty narzekasz na pogodę, kler, politykę i zły czas. Dzielimy razem tę taksówkę, pan nie uraczył miłym słówkiem. Na starcie pan mi uległ walce, wysiądę tu na teatralce. O tak. Wdzięki, chodziłeś za nią 3 tygodnie, prezentowałeś walki wschodnie. Potencjał, co w bicepsie drzemie, marząc, by z nią założyć plemię. A ona nic, w łeb wzięły sny, no ona nic. I odtąd smutek w tobie tkwi, samotnie spędzasz całe lata. Nikt nie przytuli, gdy masz kata. Gorzki zrobiłeś się od tego, chociaż nie przyznasz się kolegom. Ja wierzę, że coś zrobić da się, ta jedna czeka gdzieś na trasie. Że taka śmaka i owaka, żeś się w niej kochał za dzieciaka. Lecz byłeś Indianinem w krzakach, bo jak z dziewczyną przy chłopakach. Podobno serce ci złamała, gdy w 7 klasie wyjechała. To ja ci powiem w dobrym tonie, mam w telefonie numer do niej. Połączenie tradycji i nowoczesności, czyli typowy dla Enviego charakter muzycznego pisma. Na teatralce, czyli całkiem nowy utwór Maćka z wokalnym udziałem Mariki. Utwór jak najbardziej wpisuje się w stylistykę, którą od lat Envi rozwija. szmer miejskich bar. Rytm mruga, wybijają stopy. Prawdziwy takt to w takt, trafić nie byle jak. W codziennym wirze mało kto chce prawdę gonić. Dobiega zewsząd głos, coraz ich więcej mam dość. Brak ciszy, szum z wzór mur wysoko wznosi. Przenika dni i sny, przyspiesza życia bit. Ja obok niego wolę wolnym płynąć krokiem. Żar, skwar, tu brzmi szmer miejskich par. Wybijają stopy, moje stopy. Żar, skwar, tu brzmi szmer miejskich par. Wybijają stopy, moje stopy. Umywa ręce, tak szemrząc mdła wytłum, zgodnie tonacji pizdur, rozbrzmiewa w parkach, na ulicach, wszędzie. Ksenofobiczny na wskroś, gotowy zawsze ad hoc oceniać skóry ludzi, których poznać nie chcę. Żar, skwar, tu brzmi szmer miejskich bar. Wybijają stopy, moje stopy. Wybijają stopy, moje stopy. Zawsze z dużym szacunkiem podchodzę do tego albumu. Swoistej kompilacji utworów powstałych na przestrzeni wielu lat. Z płyty Time and Light utwór Stopy z wokalnym udziałem Olgi Stopińskiej, także autorki samego tekstu. Bartosz Wojciechowski na gitarze basowej, Marcin Masecki na pianie elektrycznym, Jerzy Zagórski na gitarze, na perkusjonaliach Miki Wielecki i pomysłodawca całego przedsięwzięcia, autor oraz producent utworu, oczywiście Envy. Kompozycje znajdą Państwo na piekielnie dobrze naciętym winylu Time and Light, płyty opublikowanej w wytwórni You Know Me, na której, jak powiedziałem, Maciek zgromadził wiele utworów powstających może troszkę do szuflady na przestrzeni kilku albo nawet kilkunastu lat. Zbiór pokazał również, jak wielu artystów jest zainteresowanych współpracą z Maćkiem. I tak na samej płycie słychać na przykład Mroza, a dzieje się to w utworze Dni zamieniam. Thank you. dobrych momentów, o których się zapomina. Świta, wilgotnie wlewa się przez zaluzję. Zanim próg przekroczę i zejdę po schodach, magnesem przyciągany śmierci. Zamieniam z płyty Time and Light Maćka Golińskiego, Enviego, opublikowanej w wytwórni You Know Me w roku 2018. Kolejną bardzo charakterystyczną postacią tego wydawnictwa jest Iza Kowalewska. Thank you. wiodący mnie, nie podnę. Składają gry wojenne. Gry i zabawy. Iza Kowalewska w towarzystwie Dominika Trębskiego, Jerzego Zagórskiego, Emadę, Marcina Gańko i oczywiście Enwiego. I jak być może Państwo gdzieś już wyczuwają, bardzo wiele osób w tym nagraniu dawno, dawno temu publikowało swoją muzykę w zespole Muzykoterapia. Do pierwszej płyty Muzykoterapii przejdziemy już za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wspomniałem o Izie Kowalewskiej, którą usłyszeli Państwo w utworze Gry i Zabawy. Po wysłuchaniu tej płyty przed audycją na myśl przyszła Muzykoterapia, gdzie przecież Iza razem m.in. z Dominikiem Trębskim wypływała na szerokie wody. Warto przywołać fragmenty tego albumu, tym bardziej, że rozpoczyna się w piękny i charakterystyczny sposób. Muzyka w muzykoterapii rozumiana jest nie jako gotowy zewnętrzny obiekt, lecz jako wewnętrzny proces zachodzący w człowieku, a wyrażający się w postaci indywidualnego języka i zachowania muzycznego. Język muzyczny oznacza tu doświadczanie i wyrażanie siebie, własnej osobowości poprzez percepcję muzyki, jej werbalizację oraz w produkcjach dźwiękowych. Wartość terapeutyczną ma więc nie tylko sama muzyka i sposób operowania nią, lecz również kontakt werbalny oraz kontekst sytuacyjny, w jakim jest słuchana i wykonywana. Thank you. I Myśli o tobie zamykam w głowie w bańki silikonowe z silikonu, który rodzą rozczarowane drzewa owocowe. Ściągam je pod wodę ciemną, ciemniejszą nawet od wstydu, tam gdzie żyją tylko potwory. O kształtach nieobliczalnych. Przywiązuję bańki pełne myśli o tobie, potworom do okonu, tam gdzie pamięć jest niemożliwa, zostawiam cię. A potwory mają kino rodzinne, zbierają się wokół panie, dotykają światełkami ich powierzchni i topią oczy w mojej tęsknocie. Opuszczę cię, zostawię tam, gdzie nie sięga pamięć, stoi bezradnie nieruchoma jak przestraszona ryba za lekka. Żeby osiąść na dnie, oddam cię tam, gdzie nie sięga pamięć. Na ekranie i niepotwornym nasza niespełniona rozkosz wdzięczy się do pełnej widowni. Skarży się, że ukradliśmy jej soczyste urodziny. Na widowni w kinie potwornym, potworne zamieszanie, że jak tak można okraść taką damę. Zaglądam w jej usta, ona jest w środku pusta. Zostawię tam, gdzie nie sięga pamięć, stoi bezradnie nieruchoma jak przestraszona ryba. Za lekka, za lekka, żeby osiąść na dnie, oddam cię tam, gdzie nie sięga pamięć. Opuszczę cię, zostawię tam, gdzie nie sięga pamięć, stoi bezradnie nieruchoma jak przestraszona ryba. Za lekka, za lekka, żeby osiąść na dnie, oddam cię tam, gdzie nie sięga pamięć. Opuszczę, opcz, opuszczę, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, opcz, muzykoterapia i fragmenty pierwszego albumu tej jakże szlachetnej grupy. Teraz o szczególną uwagę poproszę fanów wytwórni Blue Note Records i muzyki samplowanej. Anagram Margana. Właściwie to od lat mam nieodparte wrażenie, że w labelu Blue Note wciąż kipi od kreatywnego działania. A wystarczył prosty pomysł, żeby wycinać z archiwalnych taśm sample i wpasowywać je w nowe otoczenie, udźwiękowione współczesnym instrumentarium. Jeszcze 15, 20, czy momentami już nawet 30 lat temu sample stanowiły trzon coveru, czy może editu lub po prostu nowej interpretacji. Reinterpretacji często nasiąkniętych tylko i wyłącznie elektroniką i wokalem. Dziś sprawa wydaje się miawić nieco inaczej, ponieważ po pierwsze sample coraz częściej pochodzą z poszczególnych śladów i nie są dosłownymi cytatami, a po drugie obfita elektronika stała się bardziej dodatkiem, ponieważ prym wiodą tradycyjne zestawy instrumentów. No i wokal. Wokal nie jest już tak nieodzowny jak kiedyś. Dziś sięgam po muzykę tworzoną w ten wielopłaszczyznowy sposób.